10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie in Berlijn heeft ongeveer 500 mensen opgepakt die deelnamen aan een verboden coronademonstratie. Duizenden mensen negeerden dat verbod. Er werden meer dan 2000 agenten ingezet om de demonstratie te ontbinden. De manifestatie was een initiatief van de Queerdenkerbeweging. Die trekt volgens de Duitse inlichtingendiensten veel complotdenkers, antivaccinatieactivisten en rechtsextremisten aan. De rechtbank gaf deze week geen toestemming voor 13 demonstraties in Duitsland tegen de coronamaatregelen uit angst voor besmettingen. De Wit-Russische atlete die schijnbaar tegen haar wil in Tokio op het vliegtuig naar huis dreigde te worden gezet, zou nu niet meer op het vliegveld zijn. Volgens onafhankelijke journalisten uit Wit-Rusland is Kristina Tsimanouskaya naar een veilige plek elders gebracht. Tsimanouskaya uitte gisteren op Instagram zware kritiek op de Wit-Russische leiding in Tokio. In reactie daarop zou ze te verstaan zijn gegeven dat ze naar huis moest. Op het vliegveld van Tokio wendde Tsimanouskaya zich vervolgens tot de Japanse politie. En in een videoboodschap vroeg ze aan het IOC om haar te helpen. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 2350 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 605 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt nog steeds toe. Er liggen nu 683 besmette mensen in het ziekenhuis. 16 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 187 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De Duitse autocoureur Sebastian Vettel is zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Hongarije kwijtgeraakt. De Duitser is gedisqualificeerd omdat er na afloop van de race te weinig benzine in zijn tank zat. En daardoor kon de organisatie geen monster nemen om onderzoek naar onregelmatigheden in de Formule 1-auto te doen. Wereldkampioen Lewis Hamilton is nu als tweede geëindigd en daardoor loopt hij iets verder weg van Max Verstappen in het algemeen klassement. Het weer. Er is nog kans op een bui in Limburg. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. Op een enkele bui na blijft het droog en dan wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké. De waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Toen ik na anderhalf jaar zinloos gevulde koeken eten uit dienst kwam, heb ik me één ding heilig voorgenomen. Vanaf nu pik ik nooit meer iets. Van niemand. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Langs de lijn met Annette van Tricht. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn. Het Olympisch podium was lange tijd uit beeld voor zeilster Marit Bouwmeester, maar vrijdag lonkte plotseling het goud. En het werd uiteindelijk brons. Normaal gesproken zou ik niet echt blij zijn met brons. Je doet het echt alleen maar voor goud. Maar gezien deze hele week denk ik dat het brons met een gouden randje is. Het koningsnummer van het Olympisch atletiek toernooi, de 100 meter bij de mannen, werd verrassend gewonnen door een Italiaan. Het is in baan 3. Jacobs? Is het Jacobs? Ja, het is Jacobs. Dit is een hele grote verrassing. Een Europeaan die wint. De Nederlandse hockeymannen zijn uitgeschakeld in Tokio. Ze verloren in de kwartfinales van Australië en leverden zo de slechtste prestatie in 37 jaar. Speler Jeroen Hertzenberger weet hoe het beter kan. Misschien kunnen ze mij beter volgende keer thuis laten. Dat is misschien een beter idee. Alleen ja, we kunnen er niet omheen. We hebben in 6 wedstrijden 2 keer gewonnen. Verdient het ook niet om in de halve finale te staan, denk ik. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. En daarin blikken we terug op dag 9 van de Olympische Spelen. Hockeygoud, de armen gaan al omhoog. Ja! Nederland heeft Olympisch goud! Wat een schitterend gebeuren! Gelooft u in wonderen? Ja! Hij is de nieuwe Olympische recordhouder. Fantastisch! Olympisch Forum. En onze forumleden van vanavond zijn Mark Huizinga en Roy Meijer. Heren, goedenavond. Fijn dat jullie er weer zijn. Ja, leuk. Goedenavond. Wat een dag. Roy, waar heb jij het meeste van genoten? Ik heb het meeste genoten van toch wel van hele aparte dingen. Want ik kijk niet alleen naar de mooie sportieve prestaties, maar vooral de onverwachte dingen die gebeuren. En wat ook heel onverwacht was, is natuurlijk de gedeelde gouden medaille. Ik wist niet eens dat het mogelijk was. Dus om dat dan te zien bij zulke bijzonder leuke mensen, ja, daar word je toch helemaal vrolijk van. Ja, en Mark, jij werd er helemaal vrolijk van. Ja, dit was natuurlijk een hele bijzondere climax. Het was al een hoogstaande wedstrijd. Tamberi en Barsine allebei tot 2,37 meter. Wat voor ons gewone stervelingen al een onwaarschijnlijke hoogte is als je dat eens gaat uitmeten thuis. En dan hebben ze allebei die hoogte, eindigen ze helemaal gelijk. En dan mogen ze samen gaan overleggen of ze het goud gaan delen. Ik wist niet, ik had dat nog nooit gezien, en ik wist ook niet dat zo'n regel bestond. Ik ken het ook in geen enkele andere sport. Nee. Dat je dat dan met elkaar mag gaan overleggen. En nou ja, vrienden als het zijn, zeiden ze, ja, tuurlijk. Nou, mooi, allebei goud. Maar die official die kwam aanlopen, want volgens mij vroeg die man uit Qatar, die Barsine, die vroeg van, kan dat dan? Ja, krijgen we dan allebei? Het leek wel alsof ze het ook niet helemaal zeker wisten of die regel zo was. Dat is natuurlijk ook al apart. En dat je dat dan zo mag beslissen. In elke sport zijn er dan manieren om het verschil te bepalen, om te beslissen, om nog een onderscheid te maken. En ik kan me ook niet voorstellen dat er wel eens mensen zijn die zeggen, nee, allebei goud, niks ervan. We gaan nog springen. En ook al heb ik dan de kans om het goud te verliezen, als die ander maar geen goud heeft. Dat is natuurlijk ook een heel raar iets. Dan ga je alleen maar springen om die ander iets te misgunnen. Nu komt het, die Italiaan, die reactie van de Italiaan. Je zag steeds iets op de baan liggen als hij ging springen. Wat lag daar, Roy? Oh, dat heb ik niet meegekregen. Ja, zijn zijn gebroken enkel. Zijn gips, inderdaad. Die lag op de baan. Er zit natuurlijk heel verhaal achter ook. Want hij was de vorige keer geblesseerd geraakt. 2016 haalde hij niet, omdat hij dus zijn enkel gebroken. Ja, en die andere sporter die nou ook goud heeft, die heeft de blessure zelf ook gehad. En daardoor zijn ze heel erg naar elkaar toegetrokken. Een soort van vrienden geworden. En hij heeft gezegd, jongen, ga door, het komt, het gaat je lukken. Ja. En dan staan ze zelf na zoveel sprongen op dezelfde punten. Ja. Nou, we gaan even luisteren. Want de afloop kwamen ze bij Jeroen Stekelenburg. De hoogspringers dus Tamberi en Barsine. Laten we even luisteren. Is it a medal of friendship? Trust me. It means a lot for us to share it. I will never share this medal with anybody but with him. Because we passed through the same injury. We passed through the same problem. We are friends. I know this guy. He's like a fair athlete and a fair friend, and really I'm happy to share this gold medal with him. The only person I will share. Ja, het was geweldig, want de verslaggever op de tv die vertelde dus inderdaad van, hij heeft op een gegeven moment op zijn deur geklopt, jongen, ga door, het gaat je lukken, en dan ligt dat gipsen poot daar met van doorkruist van 2021 was nog te vroeg, het wordt 2021, en dan de Italiaan die ging helemaal uit zijn plaat. En jij vond er nog iets mooiers aan, hè? Want het was echt de dag van de Italianen vandaag, Mark. Ja, Italië wint niet zo heel vaak atletiek goud. En hij was op de baan nog zijn feestje aan het vieren. En hij kon in de bocht, kon die Jacobs ontvangen, die winnend door de 100 meter finish kwam. En hij kon hem opvangen. En de twee Italianen konden daar binnen 10 minuten samen hun feestje vieren. Dit staat gebeiteld in de Italiaanse sportgeschiedenis. Ik denk dat dit het sportmoment van de eeuw is. Als er in 2100 op de Italiaanse televisie, kan je niet zeggen, want je weet niet of dat er dan nog televisie, waarschijnlijk niet meer. Nee, in wat voor medium dan ook, er verkiezing is van het sportmoment van de eeuw, staat deze nog met stip in de lijstjes. En daarvoor nog die Venezolaanse die voor het eerst bij het verspringen het goud won. Want dat zat allemaal in het mooiste 20 minuten volgens mij ooit op te spelen als je van atletiek houdt, die zo opeen stapelde. In Londen hebben we zo'n, wat was het, de Super Saturday of de Super Sunday, 3 keer goud voor Groot-Brittannië binnen een half uur of zo. Mo Farah en ook hingstapspringen volgens mij. 3 keer goud in eigen huis in Londen. Dat was ook zo'n memorabel iets. En nou, dat nu ook weer. De Spelen zorgen altijd weer voor fabeltjes. Ja. Voor fantastisch mooie verhalen. Maar wat ik me dan wel afvraag is of ze die gouden medaille... hebben ze daar gewoon extra gouden medailles klaar liggen? Hebben ze daar rekening mee gehouden? Of gaan ze dat ding gewoon doormidden hakken? Dat gaan we zien, hoor. Dat gaan we zien. Wij moeten door met zeilen. Marit Bouwmeester kijkt terug op een bewogen week. Zij verdedigde haar Olympische titel die ze uiteindelijk afsloot met de bronzen medaille. En als ze dat vooraf had geweten, was ze niet gekomen. Maar uiteindelijk kon ze er toch mee leven. Daar is de Noorse en daar is de Finse. En dan zit er voor Marit Bouwmeester. Knokkend gaat ze hier ten onder. Niet meer in dan een bronzen medaille in de jachthaven van Enoshima. Ze heeft Rindom onder druk gezet, maar die balt nu de linkervuist. En die ramt uit vreugde op haar laserradiaalboot. Jawel. Goud voor Denemarken. 2 Olsson uit Zweden, winnares van de medalrace. En brons in dit toernooi voor de knokkende Marit Bouwmeester. Dat was Joris van den Berg. Ja, die Deense, die dus eigenlijk volgens mij... dat Bouwmeester bij die vorige race in de vaarwater zat... zo'n vergissing maken dat ze dacht, ik ben gedisqualificeerd... en mocht ze opnieuw starten en de hele race miste. Vond u het mooi dat ze uiteindelijk toch het goud pakte? Ja, stel je even voor hoe je als Deense sportliefhebber zit te kijken... wat voor drama dit ook weer was. Huilen. Wow. In de boot, slaand op de boot, dat ze dacht dat ze helemaal weg was... en dan uiteindelijk na de medal race toch weer goud winnen... is voor Denemarken natuurlijk ook weer een mooi sprookjesachtig verhaal. Alleen ja, we zitten hier niet namens Denemarken. Voor ons is het natuurlijk aan de ene kant jammer... dat Marit het niet heeft kunnen doen wat voor haar in haar hoofd geprent stond... Maar ja, hoe kijken jullie daarnaar? Ik bedoel, zij gaat alleen maar voor goud. En nu heeft ze brons. En dat geknokt die hele week al van haar. Vandaag liep het uiteindelijk ook niet lekker. Want bij de start ging het mis. Ze dacht van, er werd getoeterd. En zij dacht, ik ben het zeker. Nog een rondje extra gevaren om te zorgen van, anders word ik gedisqualificeerd. Die toeter was helemaal niet voor haar. Wordt het uiteindelijk brons. Met wat voor beeld kijken jullie nu naar Marit? De manier waarop zij vertrokken is, zeg maar. Alleen maar goud. Er bestaat niks anders. Kan je dat als sporter wel doen? Kan toch anders lopen? Ja, ik weet niet heel veel van Marit af, maar ik weet wel dat ze een ontzettende rammer is. Dus iemand die keihard traint. En volgens mij heeft Mark haar wel vaker ontmoet. Dus die kan daar misschien beter getuigenis van geven. Ja, Mark, die bezetenheid. Wat niet. Ik vind Marit gewoon een hele grote sportmevrouw. Zilver, goud. De manier van topsportbenadering. Dikke respect. Maar ja, het blijft wel sport, weet je. Er is niemand die hier even zijn medaille kan ophalen. En de hele wereld wil het ook. En je hebt allerlei factoren. En je hebt misschien in het zeilen nog wel meer externe factoren... dan in andere sporten. Want je moet het maar doen met wat je op het water tegenkomt. Is er ineens een tyfoon? Heb je jaren voorbereid op de windomstandigheden... en dan komt er een tyfoon en is alles weer anders. En de dag begint windstil. Dat zo begon het ook. Dat, en het liefst wil zij gewoon met hoge golven en harde wind knallen. Dat heb je allemaal niet in de hand. En ja, weet je, er zijn maar 3 plekjes op het podium, hè, voor de hele wereld. Er zijn er zoveel willen erop. Ik denk dat ze ook... dit is al haar 3e medaille. Zij weten ook wel, en dat zegt ze nu dus ook eigenlijk wel... een medaille winnen blijft toch speciaal. En het is een lange week geweest. En waarin ze dacht dat helemaal weg was. Maar die voorbereiding, Roy, die obsessieve voorbereiding... herhaal het nog maar eens, maar na Rio, dat goud dat ze won... was ze al binnen een week, zat ze al in Tokio om het water te verkennen. Ja, dat vind ik wel echt heel erg mooi. Ja, deze dame is natuurlijk ontzettend gefocust. En die is heel rechtlijnig in wat ze wil. Ze wil gewoon direct naar haar doel toe bewegen. En als je dan ook gewoon ziet, weet je wel, dat gaat gewoon heel erg veel mis. En je ziet het bij veel Nederlanders. En ja, dat het dan bij haar ook om element is dat misgaat. Ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Toch knap dat ze weet te herpakken in die situatie en een medaille pakt. En dan ook nog iemand die zoveel, zulke hoge eisen heeft aan zichzelf, toch nog die tevredenheid uit kan spreken. In plaats van dat ze zal kapot gefrustreerd zijn, maar toch nog een positief randje eraan te gooien. Daar heb ik respect voor. Zeg Mark, gaat zij door, denk je, tot Parijs? Ik heb begrepen dat bij de persconferentie de vraag gesteld werd aan de 3 dames, de 3 medaillewinnaars. Wie is er in Parijs? En zij stak als eerste meteen zo'n stoïcijns de hand op. Over 3 jaar ligt er weer een gouden medaille te verdienen. Dus ik denk dat ze nu al aan het verzinnen is hoe ze die gaat... Ik denk dat ze, hoe ze die kan gaan veroveren. Dat ze al in Parijs is, om te verkennen wat je daar kan doen met water. Hey, even nog Annemiek van Vleuten, die gewoon San Sebastian wint. Die wint dan zilver en goud. En binnen 3 dagen wint ze een klassieker in Spanje. Klassieker San Sebastian. Geniet je dan wel van je overwinning op de Spelen? Dat vraag ik me af. Mark, jij hebt goud gewonnen. Ik zou het er niet uit kunnen persen, denk ik. Als ik je hebt gewoon nog een jetlag. Je hebt de reis gehad naar Nederland. Ze heeft in Nederland natuurlijk nog huldiging gehad. En het eerste wat je dan doet is het vliegtuig pakken naar Spanje en daar een wedstrijd winnen. Je kunt zeggen, ze is liefhebber. Ja. Ze houdt echt van de sport. Goed. Wie ook een liefhebber is Johan Kenkhuis. En dan gaan we het natuurlijk over zwemmen hebben. Johan, fijn dat je er bent. Leuk. Goedenavond. Hi, goedenavond. Het Olympisch zwemtoernooi zit erop. 2 Nederlanders kwamen vandaag nog in actie. Ranomi Kromowidjojo en Tom de Boer, de financieel specialist. Beide op de 50 meter vrij. Toch? Ja, blijft leuk. Is ja, dat juist... ja, maar dat is nu gewoon... dat is zijn titel. Zwemmende financieel analist. Dus ik heb het nu al 4, 5 keer gehoord. Ik vind het ontzettend geestig. En het typeert hem ook wel. Het is ook heel knap natuurlijk. Nou, je hoort net hoe Marit Bouwmeester erin zit. Is het juist ook wel een manier om er wat ontspannender in te zitten en zo'n Olympisch toernooi in te gaan? Nou, ik denk dat het meer een samenkomst van omstandigheden is. Tom die studeerde is iemand die de 50 meter doet. Dat is minder trainingsarbeid dan bijvoorbeeld een 100 en 200 schoolslag... wat een Arno Kamminga dan weer doet. Dus dat is ook wel te combineren met een andere activiteit ernaast. En het is gewoon hoe hij in de sport zit en hoe hij naar de sport kijkt. Hoe hij dat wil bedrijven. En daar komt hij heel erg ver mee in een Olympische finale. Nou, dat is heel knap. Ja, we gaan het hebben over Kromowidjojo. Ze werd dus 4e op de 50 meter. En dit zei ze zelf over haar race. Geen medaille, maar dit is wel mijn mooiste 4e plek ooit. Klinkt natuurlijk ook wel stom, maar dit is te leuk en te mooi en te vet om nu te... boos te zijn of te huilen. En heb gedaan wat ik kon. En leg eens uit, waarom is hij zo mooi? Waarom is hij toch zo lekker, ondanks dat het 4 is? Na 9 jaar sta je er gewoon nog steeds. Hè? En dat is niet... dit is ook geen flauwekul oude wijvenzwem of zo wat er gebeurt. Dit is wel de mooiste afstand om een van de mooiste afstanden in te zwemmen. Dus. Ja, dat was Naomi. Geen flauwekul oude wijvenzwemmen. Johan, hoe kijk jij naar haar prestatie? Nou, ik kijk, als je zoveel... eigenlijk moet je voor de aardigheid haar Wikipedia, haar Engelse Wikipedia en dan de medal count eens openen. Dan zie je gewoon wat zij allemaal wel niet bij elkaar heeft gezwommen. Met name ook op die 50 meter vrije slag. Dan mag je eigenlijk helemaal niks meer zeggen. Ik vond het interview wel een beetje verwarrend. Ik weet nog dat ze aantikte in Londen met de gouden medaille. En het eerste wat ze zei, het was geen perfecte race. Er was ze meteen heel kritisch over haar optreden. Nou, dit was bij verre een perfecte race. Hier in Tokio en ze was in alle staten. Ze was ontzettend blij. Ja, ik weet niet of dat haar ontwikkeling is. Dat ze nu in een fase is in haar carrière. We weten allemaal, hè, ook een Femke Heemskerk, generatiegenoot. Ja, die zitten toch na te denken van hoe lang ga ik nog door? Ik ga door zolang ik het leuk vind. En ik denk dat Ranomi ook die fase inmiddels heeft bereikt. Dat ze het gewoon doet omdat ze het leuk vindt. Ondanks of ze nog iets wint, ja of nee. En ik heb daar ook nog heel even kort contact met haar over gehad. Oh, vertel. En dat geeft ze ook werkelijk wel een beetje aan van... ja, we hebben het ook van Femke gehoord. Die heeft vorig jaar een keer gezegd... ik ga nooit meer ongelukkig het zwembad uit. En we moeten daar ook respect voor hebben... dat iemand het ook doet vanwege de liefde voor de sport en voor het zwemmen... en niet per se altijd maar gehaast is op een medaille... Ook al hebben ze een enorme staat van dienst. En ik vind dat ergens ook wel heel erg mooi. Het is wel gevaarlijk voor, ja, denk ik, de toekomst en de gretigheid... om nog meer te willen halen. Als er op een gegeven moment een soort voldoening in je, ja, in je sport en in de beleving komt... dan is het vaak niet genoeg. Want dan liggen 7 andere meiden die heel erg vurig zijn... om wel op dat podium te belanden. En dan is het gewoon niet genoeg. Roy? Dat is niet houdbaar. Ja. Ja, wat ik me dan wel afvraag, hè, want het kan ook zijn inderdaad, als je al veel gepresteerd hebt en je komt misschien in de buurt bij een afrondende fase van je carrière, dat het dan juist niet, dat het juist noodzakelijk is om jouw stukje plezier te shiften, in plaats van dat het misschien plezier is en het altijd willen winnen, dat je juist weer terug moet naar plezier in het spelletje, waardoor je het langer vol kan houden en je eigen weer opnieuw uit kan vinden en misschien zodoende weer terug te komen bij het plezier in het winnen van medailles. Maar zijn de dames niet zozeer, ja, op leeftijd, sorry, maar dat eigenlijk niet meer kan? Want die jonge meiden nemen het in het zwemmen natuurlijk over, Johan. Heeft Roy een punt? Ja, nee, kijk, alles heeft een houdbaarheidsdatum. Helemaal ook in een sport als zwemmen. Zo mondiaal, zoveel kapers op de kust. Die ook over 3 jaar zie je weer allemaal nieuwe namen. Vooral op die sterk bezette nummers als een 50 en een 100 meter vrije slag. Dus dat is een hele mooie fase. Hij duurt vaak alleen niet zo heel erg lang. Dus ik hoop wel, als Ranomi besluit om door te gaan... Femke Heemskerk heeft al gezegd... voor mij geen niet nog een Olympische Spelen... dat ze dan wel op een of andere manier de scherpte in haar sportbeleving weer vindt. Want uiteindelijk wil je met zo'n staat van dienst ook niet over de jaren heen steeds verder afzakken. Van 4 naar 6 naar buiten de finale. Ja. Dat is natuurlijk ook geen manier om afscheid te nemen. Nee, en dan je de moeder genieten, toch? Zeg een mooie de moeder genieten, ja. Ik wist niet wat het was, maar het werd me ook weer uitgelegd. Ik heb nog één vraag, Johan. Tom, doet hij dit uit financiële noodzaak? Want ik las ergens een interview dat hij het ook ontspannend vindt om te werken, maar 40 uur. Ik kan me niet voorstellen dat alleen ontspanning is. Nou, Tom is echt wel uniek daarin. Die heeft een tijdje geprobeerd om echt fulltime topsporter te zijn. Die heeft ook in het High Performance Center van de KNSB een aantal jaren getraind. Het was gewoon niet iets voor hem. Hij miste de verenigingsdynamiek, met ook allerlei andere sporters trainen die misschien niet Olympische ambities hadden. En hij heeft ook... Ik heb gewoon een ambitie voor na het zwemmen. Hij is 29 jaar. Hij zwemt hier eigenlijk zijn eerste mondiale toernooi. En komt in de finale. Het zal mij ook niks verbazen dat hij zegt... Nou, het is hartstikke mooi, maar ik ga verder met mijn maatschappelijke carrière. Zo iemand is het wel. En hij neemt zijn sport ongelooflijk serieus, maar het bepaalt niet zijn leven. Nee. Goed, we gaan het hebben over Arno Kamminga. De man die zo fantastisch gepresteerd heeft en voor Nederland de eer hoog hield. Zijn je eerste spelen? Ja, met wat voor doel eigenlijk? Nou, de doelen hou ik nog wel voor mezelf, maar ik ben hier gewoon om heel hard te zwemmen. Beatty kijkt zijn uitdager nog eens in de ogen. Kamminga, stoïcijns. Nu moet Kamminga het volhouden. Hoe dichtbij komt hij bij Beatty en hoe dicht komt hij bij het podium? Beatty streeft af op goud. Kamminga komt nog dichterbij. Het wordt een fantastische zilveren medaille. Weliswaar geklopt door Adam Beatty, maar... The best of the rest. Het is echt geweldig. Kijk naar het juichen van Kamminga. Die zichzelf toch heeft overtroffen, hoor. Ik wist dat ik het kon. Fantastisch, fantastisch. Geweldig om je zo te zien zwemmen. Well done, mate. Het is Kamminga tegen Mattsson en Tjupkov komt ook. Nog altijd heeft hij de beste papieren, Arno Kamminga. Tjupkov op die laatste meters, net als Isaac Stubbeltikoek. Wat een spannende finish wordt dit. Stubbeltikoek er nu langs. Zilveren medaille opnieuw voor Arno Kamminga. Oh, echt zo fantastisch. Hij komt als vijfde op deze afstand. Komt hij op de Spelen en hij neemt gewoon echt zilver mee naar huis. Wat een race, wat een race. Twee keer zilver. Een ongekend, echt een ongekend resultaat. Ja, is hij Nederlandse hoop in bange dagen, Johan Kenkhuis, Arno Kamminga? Nou, hij is wel een ontzettend lichtpunt. 5 jaar geleden hadden we geen enkele medaille in het indoor zwemmen. Alleen maar in het open water zwemmen. Dat komt natuurlijk nog volgende week. Dus het is wel weer een lichtpunt voor veel ook jongere zwemmers, denk ik, die toch een heel aansprekend iemand hebben die als voorbeeld kan dienen. Ik denk dat Arno ook wel een beetje op on-Nederlandse manier zich uitspreekt in hoe hij zijn races benadert. Hij is heel zelfverzekerd, maar hij benoemt ook dat zijn strategie is. Als hij 's ochtends opstaat daar in het Olympisch dorp, dan zegt hij gewoon game face on. Ik geef gewoon aan dat ik kan winnen en ik zeg het ook, want dan geloof ik het ook en dan gebeurt het misschien ook. Want als ik dat niet doe, Dan gebeurt het waarschijnlijk niet. Dus hij is mentaal zo ontzettend sterk geworden over de jaren heen. Ja. En hij is een absolute perfectionist. En ik vind het niet heel verbazend dat hij hier met twee medailles naar huis gaat. Zeg, ik zit hier met twee judoka's. En de judo'ers zijn met één of twee bronzen medailles naar huis gekomen. Dat is natuurlijk één bronzen. Nou ja, en het jaar ervoor bijna twee. Ja. En in 2016 dus ook. Het zwemmen kan natuurlijk ook wel beter. Wat moet er veranderen richting Parijs? Als je zegt dat moet professioneler of anders. Nou, ik denk, waar zit het hem in, Johan? Nou, kijk, om te beginnen, ik denk dat Nederland en met name de mensen waar we al eerder van gehoord hebben, dat die allemaal goed hebben gezwommen. De meeste zaten rondom of net onder een persoonlijk record. Ja, dan mag je niet ontevreden naar huis gaan, ook al heeft het misschien geen medaille. We hebben 5 mensen die finale plaatsen zwemmen. Dat is al echt een enorme vooruitgang ten opzichte van 5 jaar geleden. Waar moet het naartoe? Naar een veel bredere ploeg. Naar estafette kansen weer, die we nu absoluut niet meer hebben. En met ook misschien het aanstaande vertrek van iemand als Femke Heemskerk, dat zo'n estafette ook helemaal niet eens meer gekwalificeerd wordt. En dat vind ik toch wel een beetje een schrikbeeld. Over 3 jaar weet ik niet of daar alweer nieuwe mensen staan. Ik heb nog niks gezien vanuit de jeugd waarvan ik denk, nou, die kunnen over 1 jaar of 2 ook wel eens een halve finale, misschien wel een finale halen. Dus er moet eigenlijk een plan komen voor een langere termijn. Hoe gaan we wat meer breedte, wat meer fundament creëren in die Nederlandse zwemploeg? En dat begint toch uiteindelijk bij de zwemvereniging in de regio om daarin te gaan investeren. Om misschien over 1 jaar of 10 daaruit te gaan oogsten. Maar mag ik de parallel maken even met de atletiek? Die een paar jaar geleden hebben gezegd van project 400. De 400 meterlopers, daar hebben we er veel van. We zijn er goed in, lange benen, bla bla. En zoveel in geïnvesteerd dat ze nu ineens wereldtop zijn en er tegen aanhangen. Zou zoiets ook in de zwemwereld niet op te zetten zijn? En dan natuurlijk wel snel, want we hebben nog maar 3 jaar. Ja, nou, ik denk in het zwemmen is het je hebt zoveel verschillende technieken ook weer. Ik weet dat er een aantal jaren is er echt het programma geweest Vrije Slag en de Sprint. Daar zijn wij goed in. Dat al vanuit Sydney destijds, daar weet Mark nog alles van. Daar waren we erg goed met de sprinten, estafettes. Maar dat werkte niet echt. Je kan het niet zo kiezen. Om dan te zeggen, nou, daar gaan we alleen maar op richten. Dus je zal het toch wel wat breder moeten trekken dan dat. Ik denk het meer zoals Londen bijvoorbeeld. Hè. Die hebben zo'n 10 jaar of 8 jaar voor de Olympische Spelen zijn ze ongelooflijk gaan investeren in de breedte, in de jeugd, in de junioren daarin. En Londen kwam misschien zelfs te vroeg. Maar als je ziet hoe Engeland nu presteert, is dat wel een hele waardevolle investering geweest. Daar gaat gewoon 1, 2, misschien wel 3 generaties overheen wil je dat uiteindelijk weer op peil krijgen. De meeste medailles ook. En met die Piet die nam eigenlijk met die, wat was dat, die wissel, die 4, die zwommen, geen genoegen met het feit dat ze geen goud hadden, hè? Ja, ja. Ongelooflijk. Ja, maar ze hebben ook gewoon echt een hele diverse brede ploeg. En niet eens een hele grote ploeg. Maar wel heel veel kwaliteit. En ook jonge aanwas. En daar zullen we vanuit Nederland, kijk, we zijn echt een kleiner land dan Groot-Brittannië natuurlijk. Dat moeten we ook realiseren. Maar ik denk wel dat we uiteindelijk de potentie hebben met onze geschiedenis, maar ook met beleid de KNZB gaat voeren. Ja, Marcel Wouda trouwens. Dat kan komen dan 2 zilver. Ja, is het nou officieel aangekondigd? Blijft Marcel Wouda, de bondscoach? Nou, er wordt nog niet veel over gezegd, maar het is al volgens mij een maand of 2 een publiek geheim dat hij gaat stoppen. Hij wil iets anders gaan doen. Wat heb ik geen idee. Ik heb hem niet gesproken. Maar daar zal, denk ik, op hele korte termijn zal er wel een statement over naar buiten komen. Dan mag ik een leken vraag stellen? Dan zien we Jacco Verhaere vertrekken naar Frankrijk. Is dat dan, hadden we die niet moeten vastpakken? Ja, maar ik denk dat Jacco Verhaere die is wel het station Nederlands zwemmen gepasseerd, denk ik. In ieder geval in deze fase van zijn carrière. Als je bondscoach bent geweest van een van de grootste zwemnaties van de wereld, Australië, dan denk ik niet dat je heel veel ambitie hebt om het Nederlandse zwemmen nogmaals, want hij is al eens een keer technisch directeur geweest, om dat proberen vorm te geven. Ja. Dus hij heeft een mooie carrière kans in Frankrijk gekregen en dan moet hij ook wel vergaan richting Parijs. Oké, Johan Kenkhuis, het zwemtoernooi zit erop. Jij kunt weer nachten door gaan slapen. Ja, graag. Maar ik vond het... als je eenmaal in je ritme zit, dan is het heerlijk om midden in de nacht fantastische sport gezien. En dat hebben we ook gezien. Ja. Ik heb er ontzettend van genoten, 8 dagen lang. Ja. En gelukkig hoeven we niet 4 jaar te wachten, maar 3 jaar. Ja, goed. Dankjewel, Johan. Voor nu, we zien elkaar gauw weer. Zeg, het was de dag van het koningsnummer, hè? De 100 meter. Wie zou er opvolger worden van de Jamaicaan Usain Bolt? Het werd verrassend, een Europeaan. De Italiaan Lamont Marcel Jacobs. Fred Curley of Lamont Jacobs. Jacobs, de Italiaan. 9,79. Dit is een Italiaans feest. Ongekend. Lamont Marcel Jacobs, de outsider. Tja. Oh. Can you already believe it? It's a dream. It's amazing. It's fantastic. I have no words for describing this moment. It's really amazing. Ja, really amazing. Jacobs wint en Mark Huizinga. Ja, mooi. Een open strijd, hè. Ik bedoel, ik heb ook genoten van de jaren, de dynastie van Bolt. Maar zo'n open strijd maakte het ook wel weer, heel mooi. En ja, laat niet vergeten, 9,80, hè, dat is sneller dan het laatste goud van Usain Bolt. Dus het is ook echt heel snel en heel goed. En verrassend ook. Ik las dat hij het Italiaanse record begin van dit jaar nog op 9,95 bracht. En nu 9,80 lopen. Nou, dan heb je wel een uitschieter op het juiste moment. Ja, had jij wel eens van de winnaar gehoord? Nee. Nee. Toen ik hem zag staan, hè, wat was die gespierd? Ik bedoel, bijna jij met jouw postuur zou je zeggen, je kan ook de 100 meter lopen. Roy vindt niet zoveel mensen gespierd als die kijken. Nee. Maar het is natuurlijk een explosieve afstand. Laten we wel zijn met die 100 meter. Maar Mark, als jij ernaar kijkt. Ik kende hem ook niet. Zo'n goede volger ben ik dus ook blijkbaar niet daarvan. Maar je ziet een smalle mannetje, die Canadees. Geboren in Amerika. Dus ik dacht, zoals hij er zo bij stond, ik dacht, dat is eigenlijk ook gewoon weer een Amerikaan in een Italiaans shirt. En toen kwam ze een interview en dacht, oh no, dit is echt een Italiaan. Hij is al jong naar Italië gekomen. Wel mooi. Europa sinds 92 Linford Christie weer een winnaar op de 100 meter. Bijzonder. En dan in de armen lopen van Tamberi als Italiaan. Te hoog springen. Geweldig. Ja, wordt het moment van de eeuw voor de Italianen qua sport. Wat ik altijd het mooiste vind aan de 100 meter, ik weet niet hoe jullie er naar kijken en hoe dat dan werkt. De start. Die koppies, ze moeten zo lang wachten. Dan wordt er vals gestart. Dan moet je weer helemaal gaan prepareren en er staan. Mark, kun jij uitleggen, wat gaat er in je hoofd om als je moet wachten en hoe cool moet je zijn? Wat gebeurt er daarbinnen? Ja, dat cool blijven is echt moeilijk op het spannendste moment van je carrière eigenlijk. En misschien hebben ze in dit geval dan nog een beetje geluk dat ze in een leeg stadion staan. Want stel je voor, ik weet niet hoeveel er hierin kunnen, maar stel je voor dat je nog 60, 70, 80, 90.000 mensen om je heen hebt. Dat maakt het nog weer even anders. Dat voel je, dan siddert het door het stadion. Ik heb een paar keer 100 meter finales live bij mogen zijn. De spanning is voelbaar bij iedereen. Het is natuurlijk ook zo kort, hè? Het is natuurlijk niet dat je zegt van, nou, we gaan straks kijken naar de start. Hoe gaat die 5 kilometer zich ontwikkelen? Nee, het is natuurlijk één grote explosie. En dan cool blijven. Op het moment dat je daar staat, sta je al volledig op scherp, volledig opgeladen. Dat geldt niet alleen voor je lijf, dat geldt ook voor je hoofd. Je kunt niet je hoofd helemaal uitschakelen om je perfecte race te lopen. Dus je kunt ook zo snel denken, observeren, zien wat er gebeurt. En Roy en ik, we kennen het allebei van, wanneer je vlak voor een belangrijke partij de mat op moet, dan kan er nog van alles door je hoofd heen gaan. Dan heb je toch het liefst eigenlijk, laat het maar beginnen. Geef ons maar het seintje van, ja, we gaan nu oplopen. Want als je eenmaal oploopt, dan ga je de wedstrijd in. En dan kan je gewoon handelen. En hoe zou dat Roy bij Nadine Visser zijn geweest? Zij haalde de finale op de 100 meter hoorde. Ja. Knap gedaan? Ja, het was wel heel erg nipt. Maar uiteindelijk staat ze er toch wel. En ik vind het wel knap. Maakt ze kans in het veld? Wat is je indruk? Wat zei je? Maakt ze kans op een medaille? Dat vind ik moeilijk om in te schatten. Dus daar ga ik ook geen uitspraken over doen. Maar waar ik wel over na aan denk was ook, Mark zei net natuurlijk, dat het stukje publiek voor toegevoegde spanning kan zorgen bij zo'n sprintwedstrijd. Maar het kan ook juist weer zijn dat ze misschien een beetje in de slaap gesust worden, doordat er geen publiek is. Dat je juist iets te ontspannen erin staat. En daardoor misschien niet helemaal dat gevoel hebt van dit zijn de Spelen. Ja. Dat kan ook weer een andere werking hebben misschien. Dan gaan we het hebben over Sivan Hassan. Gisteren vroeg jij je nog af, Mark, van zij moet eigenlijk nu nog beslissen of ze ook de 10 kilometer en de 1500 meter gaan lopen. Inmiddels is dat bekend. Op alle drie de afstanden is ze dus medaillekandidaat. En ze gaat ze alle drie lopen. Morgen de halve finale 1500 meter. Om 12 uur later dan de finale van de 5 kilometer. Ja, eerst nog de serie 1500 meter. Ja, sorry. Ja. Half, ja. Is ze gek of geniaal? Gek sowieso. En ik hoop ook geniaal. Ja, dit is wel mooi als mensen gewoon ambities hebben en dingen willen gaan doen die nooit gedaan zijn. Weet je, dat is ook wel een beetje de kern van topsport. Dingen doen die niet gedaan zijn. En dat is, weet je, ja, ik snap het wel. Dus ik bedoel, je bent nu in de vorm van je leven. Er zijn nu Olympische Spelen. Je kan niet zeggen, nou, dus dat kan ik over 3 jaar ook nog. Weet je, toen wij dachten, in 2016, Daphne Schippers, die kan nog jarenlang de sprint gaan domineren. Daar kunnen we nog jarenlang. Ja, niks is vanzelfsprekend. Je weet helemaal niet hoe het in Parijs is, hoe je er dan voor staat en welke concurrenten er zijn. Dat hoor ik ook van Nick Kiemann. Dan zeg je, je moet toch het moment pakken als de opportunity daar is. Is dat, geldt dat dan nu ook, Roy, voor Sivan? Ja, zeker. En Sivan heeft natuurlijk al laten zien dat ze echt hele mooie dingen kan doen met haar WK. Dus het feit dat zij die lat voor zichzelf hoog legt en daar ook gewoon heel veel plezier in vindt. Dus niet maar vindt. Ik maakte me zorgen toen ik uit de 5 kilometer, de serie of de eerste, dat ze zich moest plaatsen. Ja, okay. Ja. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken? Nou, kan je dat beschrijven? Ik begrijp eigenlijk nu van wat ik. Want het bleef natuurlijk altijd een beetje mistig voor ons. Van wat is nou haar plan en welke afstanden en weet ze het wel? En nou, dat. Maar wat ik nu terughoor van Jos Hermes, van haar trainer Tim Robbery, is eigenlijk dat ze in april al het plan zijn gaan smeden. 3 afstanden, daar gaan we voor trainen. We willen op 3 afstanden goed zijn. En dan kan het zijn dat je misschien halverwege tot de conclusie moet komen om een afstand te laten vallen. Maar dat is wel altijd het plan geweest. Maar ik zag iets van twijfel. Dat had misschien te maken met, het had toen net heel hard geregend bij die 5 kilometer. Een enorme luchtvochtigheid. Ze stond bij Jeroen Stekelenburg. Nou, het zweet brak er werkelijk uit. Kan je er überhaupt wel gelijk gaan staan? Ja, dat als ik denk, als je 5 kilometer hebt, geloof ik, trap nog op. En probeer zelf even 5 kilometer op je maximaal. Nou, misschien leeft zij misschien niet maximaal gelopen, maar op het moment dat je 5 kilometer net gerend hebt, dan denk je ook misschien, als ik nou ook nog straks 3 keer een 1500 moet en nog een keer een 5000 en nog een keer een 10 kilometer, misschien dan te denken van, ik wil alles. En moet ik daar ook de vragen over beantwoorden terwijl je nog niet uit bent? Goed, we gaan naar de Nederlandse hockeymannen. Ja, die stelden in Tokio flink teleur. Voor het eerst sinds 1984 zijn de kwartfinales het eindstation op de Olympische Spelen. De wedstrijd tegen Australië eindigde in 2-2, waarna de Australiërs de shootouts beter namen. We wachten nog even op het uitsluitsel van de Poolse videoscheidsrechter. Hij telt gewoon. Nu heeft Australië zekerheid. Oranje heeft ervoor geknokt. Nederland was na de groepsfase rijp voor de sloop. Maar uiteindelijk werd het toch 2-2 met goed spel van Nederland. Waarin Oranje Nederland onder druk zette. Maar in de shootout-serie die 2 keer lukt op het EK gaat het mis in de kwartfinale van het Olympisch hockeytoernooi. Nederland ligt eruit. Australië naar de halve finale. En ik ga nu praten met Bram Lomans, oud hockey international. En de man van de sleeppush, die eigenlijk vaak alleen op de bank zat om in te komen. Om eventjes oord op zaken te stellen, de bal erin te janken. En dan konden de jongens weer door. Zeg Bram, goedenavond. Hoi, goedenavond. Hi. Zeg, de frustratie is, ze spelen hun eerste goede duel, komen terug tot 2-2. En dan missen 3 spelers, waaronder Hertzberger, Sterkhouder, de shootouts. 3 die er missen. Hoe kan dat? Hoe heb je daarna gekeken? Ja, ik heb daar natuurlijk naar gekeken. En ik heb ook het EK gezien waar ze die shootouts heel erg goed namen. Want daar wonnen ze de halve finale en de finale van het EK om met de Europese titel vandoor te gaan. Je zou bijna denken dat ze gewoon al iets te blij waren dat ze die shootouts gehaald hadden. Omdat ze dachten, ja, weet je, daar zijn we goed in. Die hebben de afgelopen twee keer gewonnen. En, maar het, ja, het is lastig. Want die, ze hebben denk ik bijna geen shootouts kunnen analyseren van de Australiërs. Want die hebben de afgelopen twee jaar echt alleen maar tegen Nieuw-Zeeland gespeeld. Of met name tegen Nieuw-Zeeland gespeeld. Ze hebben al een paar wedstrijden gespeeld. En Nederland heeft natuurlijk op het scherpst van de snede shootouts genomen. Dus ik denk dat het ook misschien voor Australië al... Ja, dat die toch wat meer informatie hadden over de shootouts van Nederland. Dat weten zij dan. Zou je dan niet, als je Hertzberger bent, juist op een andere manier nemen, die shootout? Wetende dat zij wel de informatie hebben? Ja, ik weet niet of dat zo werkt met de shootout. Ik heb dat zelf nooit. Ik heb het één keer gedaan toen ik competitie speelde in Australië, maar dat is echt heel, heel lang geleden. Volgens mij hebben zij nu gewoon twee of drie opties. Ze komen op die keeper af en afhankelijk wat die keeper doet, maken ze hem. Of kiezen ze dus welke opties ze afgaan. Maar het waren gewoon alle drie slecht genomen shootouts. Het was echt niet eens dat de keeper heel erg goed was. Zeg Bram, het paste dus wel in het beeld van de wedstrijden die eraan vooraf gingen, hè? Ja, dat was eigenlijk misschien een beetje het treurige. Ik ben op vakantie geweest. Ik heb die wedstrijd tegen Duitsland gezien. Dat vond ik echt heel treurig. Dat had ik een beetje gehoopt dat ze daar de weg omhoog zouden vinden. Hadden ze volgens mij zelf ook gehoopt. Maar dat was echt treurig om naar te kijken. Maar deze wedstrijd was eigenlijk wel heel goed. En de speelden ze heel, heel goed. En ze hadden het toch wel voor elkaar gekregen. Het had zeker zomaar gekund. En alles leek ook wel een beetje op zijn plek te vallen. De momenten dat ze doelpunten scoorden. Ja, dan is misschien die vijf wedstrijden daarvoor... is dan misschien dan de deksel op je neus in die shootouts. Nou, en over deksel op je neus gesproken. Om niet te winnen. Ja. Zegt de keeper, Blaak, die speelde met een gebroken kaken, weten we nu. Is dat verstandig? Ja, ik ben geen medici. Ik denk dat het voor... weet ik niet. Ze zijn redelijk goed beschermd, die keepers, tegenwoordig. Ik denk als het echt iets permanents zou kunnen opleveren... dan zal die niet gekiept hebben. En dan over Caldas. We weten al dat hij na de Spelen zou die al vertrekken naar Spanje. Heeft hij gefaald? Ja, Kijk, heel simpel kan je zeggen ja. Want Nederland hoort gewoon in de halve finale thuis te zitten. En als dat niet gebeurd is, dan zijn er natuurlijk verantwoordelijken. En die zijn dan degene, die zijn de klos. Maar ik denk, ik denk als spelers, die moeten ook wel echt heel erg dicht bij zichzelf gaan kijken. Want ja. Het kan natuurlijk niet zo aan de coach liggen dat je vijf wedstrijden slecht speelt en dan die zesde dat je eigenlijk in één keer weer gewoon een topniveau haalt. Nou, zei Hertzberger net in zijn emotionaliteit van ze moet het maar zonder mij gaan doen, want als ik deze ballen ga missen, dat is natuurlijk in the heat of the moment, maar wat moet er gebeuren om het tijd te keren? We zitten hier met judoka's, we hebben het net over zwemmen gehad, het moet natuurlijk beter. Wat in jouw ogen moet er veranderen? Nou ja, ik ben ik ben geen technisch directeur bij de Hockeybond, gelukkig nog. Maar ik denk dat er best wel wat dingen kunnen veranderen. Want we zien dat er ook in de jeugd bij de jongens al best wel voorbijgestreefd zijn. Of in ieder geval nagestreefd zijn door andere landen. Terwijl dat vroeger was dat eigenlijk niet zo. We zaten altijd wel echt bij de top 1, top 2 landen in Europa. En dat is onder 16 niet meer, dat is onder 18 niet meer. Dus het is wel een trend dat we daar iets achterlopen. Ja. Dan maken we daar bij de bond ook wel andere keuzes in... door met andere leeftijden soms te spelen dan de andere landen. Maar dit... Het is best wel lastig. Ja, zeker. Blijf even hangen ook. Ik vraag even aan de jongens hier in de studio. Nou, ja. Lieke Martins mist op een cruciaal moment een penalty. Dan gaat de beste aanvaller mist... Ook bij de penaltyreeks Miedema mist een penalty. Nou, we zien nu weer de shoot-out. Ja. Je wordt toch helemaal nerveus. Waarom kunnen wij dat in Nederland niet? En slaat het kennelijk over van het voetbal naar andere sporten? Bram, Marks? Ik weet niet, ik denk ook penalties en shoot-out is nog wel een verschilletje. Ik denk, een penalty is echt wel zo'n standaard iets. Als je die gewoon... Dat is één schot recht in de kruising en de keeper heeft hem niet. Shootout is toch een beetje een soort mini-veldsituatie. Want je moet anticiperen en de keeper die kan dingen doen. En je kan een tweede kans. En dus, dat is toch meer gevoel. Ik denk dat de keeper zeker bij die shootout wel wat meer kans heeft. En is in ieder geval wat meer in het spel. En die kan wat meer bepalen. Maar ik weet wat jij net zegt, werd tegen ons ook gezegd. Want volgens mij verloren we de WK-finale in... moet ik even goed heel diep teruggaan. Wij wonnen maar doet er niet toe. In 94, ja. In 94 en in 90 verloren strafballen de WK-finales. Toen werd er ook gezegd, ja, wij kunnen het niet. Toen zijn we met een met sportpsychologen aan de gang gegaan. Heel praktisch, niet zweverig. En we hebben toen Olympisch goud gewonnen met 2 keer strafballen. Halffinale en finale strafballen scoren. Ik denk dat het zeker te trainen is. Ik denk ook niet dat we ons bij neer hoeven te leggen dat wij het niet kunnen. Want op het EK hebben ze wel laten zien dat ze het kunnen. Maar het is wel een apart spelletje. En ik denk dat je. En het leek een beetje op of Nederland zei van, nou weet je, die 2-2 is eigenlijk wel lekker, want we zijn zo goed in shootouts. Ja, daar kan je dus niet op gokken. Want, nee. Zou je daar een specialist op kunnen staan die deze mentale manier van iets beslissen kan bijstaan? En dan ook andere sporten? Als speler of als begeleider? Als begeleider. Ik denk dat je alle begeleiding die er is, die kan je volgens mij goed gebruiken op het moment dat die spelers daarvoor openstaan. Ja, oké, goed. Ik denk als je bij voorbaat al denkt dat het een loterij is, dan heeft het niet zoveel zin. Maar ik denk dat je daar zeker wel in begeleid kan worden. Wie dat zou moeten zijn, weet ik niet. Maar je kan daar wel in begeleid worden. Om over na te denken. Dankjewel, Bram Lomans, oud hockey international, over de uitschakeling van de Nederlandse mannen bij de Olympische Spelen. Er komt denk ik goud. Van Laan gaat eruit. Ze hebben een gouden plak op de 28 en neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Jawel, Bart Brentjes, het is wel waar. Het is wel waar. Ranomi Kromo Jojo is Olympisch kampioen. Ja, er zijn weer medaillewinnaars aangekomen op het Olympic Festival in Scheveningen. En daar krijgen ze een warm welkom van Thierry Boon. Thierry, goedenavond. Goedenavond, Annette. Je hebt voor het eerst een echte Nederlandse behaalde medaille gezien. Welke was dat? Ja, dat was de zilveren, de allereerste deze Olympische Spelen voor Nederland. Dat was het zilver voor de handboogschutters moet ik zeggen. Steve Weiler en Gabriela Schlusser. En dat is eigenlijk wel een mooi liefdesverhaal, hè, die laatste. Gabriela, dat is een Mexicaanse. In Rio was er nog bij voor Mexico. Nu dus voor Nederland. Getrouwd met een Nederlandse boogschutter, vandaar. Maar dat is dan weer niet Steve Weiler, maar Mike Schlusser. Dat is een specialist in een niet-Olympisch onderdeel. Is hartstikke goed daarin, maar goed, ging dus niet naar Tokio. Hij bleef achter in hun huis in Limburg. Mm-hmm. Maar vanmiddag ging hij alvast naar Scheveningen, want hij kon echt niet wachten om haar weer te zien na 3 weken. Want het was wel even wennen, zo leeg alleen in huis. Maar zijn we altijd samen ook goede momenten en een slechte momenten. En nu was het gewoon na het belangrijkste toernooi in 4 jaar, 5 jaar nu. En daar kan je niet bij zijn, dat is heel erg lastig. Mike en Gabriela trouwden in augustus 2020. Maar het duo is veel meer dan alleen man en vrouw. Ja, we trainen samen en ik coach haar zo nu en toe, af en toe is wel, ja. Heb je dan nog wel een beetje kunnen helpen vanaf hier? Bijvoorbeeld de dag van de mixteam. De eerste match zag ik dat er wat problemen was. Dat ze, niet per se problemen, maar dat ze wat minder schieten was. Ik was heel erg nerveus en ik zag dat er wat kleine schoonheidsprijsjes miste. En toen heb ik haar gezegd van doe dit en dat. En de tweede match heeft ze het gedaan en het zag er gewoon een stuk beter uit. Hoe heb je dat gezegd dan? Gewoon via de app? Gewoon via de app, ja. Ik had zoiets van ik hoop dat ze het ziet. En ze zag het gelukkig en had zoiets van ja, dat voelde ik zelf ook al. Maar blij dat je het even hebt gezegd en nu ga ik erop werken. Wat is het eerste wat je tegen haar gaat zeggen straks? Ja, dat ik trots op haar ben natuurlijk. Ja, ik heb er niet over nagedacht, maar ik denk dat het gaat worden. En dan is het wachten op de sporters, vers uit Tokio. Mike staat samen met de hond klaar en zijn hart gaat tekeer. Ja, best wel heftig hier, moet ik zeggen. Lijkt erop dat ze eraan komen. Ja, daar komen we eraan, ja, in de buurt. Hallo. Tjoe, kiezen. Kiezen eens. Gabriela, hoe was het om vanmiddag weer Mike en jullie hond in de armen te slaan? Ja, het was super mooi. Ik was echt blij om hun te zien na 3 weekjes. En ik ben echt super blij dat ik hier ben. Sorry. En ja, super mooi. Ja, dat is super mooi. En één van de twee was er in Rio ook bij, maar dan voor een ander land. En nu voor Nederland. En wat een prestatie met z'n tweeën. Zilveren medaille. Een applaus, Steve Weiler en Gabriela Schlusser! Ik zag je net op het podium. Je was helemaal onder de indruk, emotioneel. Waarom? Ja, weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik... die mensen hier zijn echt ja, ze maken mij echt blij. Ja, ja, ik kan niet te veel zeggen. Ik ga nog een keer huilen. Ja. Ja, en ik kan me zo voorstellen, Thierry, dat je vandaag ook een, voor het eerst in het echt een gouden medaille hebt gezien. Klopt dat? Ja, klopt helemaal. Het was die van Niek Kimman. Ik zag hem als een stoere vent hier op het podium in het stadion. Maar hij werd toch wel verrast, hoor. En hij is nu hier met zo'n gouden medaille. Geef een grote applaus. Hier is Niek Kimman! Nou, is er ook voor jou natuurlijk een extra cadeau. Maar anders dan je zou denken misschien. Ik wil je vragen om je even om te draaien en te kijken, rechts of links, wat jij wil, naar de monitor. Want er is iemand die iets tegen je wil zeggen. Niek, wat een super, super legendarische actie heb jij vandaag neergezet. Legendarische prestatie verwacht natuurlijk een legendarisch cadeau. En wat was het cadeautje, Thierry? Ja, Van Gorkom heeft zijn eigen tattoo laten ontwerpen voor Niek. En het grappige daaraan is dan weer, omdat hij weet dat Kimman, die houdt helemaal niet van tatoeages. Van Gorkom weet dat. Maar mocht hij zich toch bedenken en hem willen laten zetten, dan heeft Van Gorkom gezegd, dan laat ik hem ook zetten. Roy, anders ben jij gegadigde? Oh, ik vind het zo prachtig dat ze dit doen. Echt mooi. Maar ik vind tatoeages heel mooi om te zien. Maar zelf zou ik het niet aandurven. Mark, je hebt ook, schat ik zomaar in, geen tatoeages. Nee, dat heb je helemaal goed ingeschat. Nou, heel benieuwd hoe Niek Kimman daar mee omgaat gaan worden. Dankjewel, Thierry Boon, voor je verhalen. Op zijn helm. Ja, nog een verhaal zegt, goeiedag, spektakel genoeg vanmiddag bij de Grand Prix van Hongarije. Ocon kwam verrassend als eerste over de finish, gevolgd door Sebastian Vettel. En Hamilton eindigde als derde. En voor Max Verstappen was het een slechte dag. Hij kwam met een kapotte auto als tiende over de finish en weet nu dat Hamilton de nieuwe leider weer is in de stand om de wereldtitel. We gaan erover napraten met autocoureur Jeroen Blekemolen. Jeroen, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik zeg dat Vettel als tweede over de finish kwam, maar hij werd later gedisqualificeerd. Wat was de reden? Ja, uiteindelijk had hij te weinig brandstof in de tank. Een beetje een lullige reden om het zo te zeggen. Want uiteindelijk heeft hij daar geen voordeel of nadeel aan gehad. Maar er zat gewoon te weinig in om het te controleren of die benzine wel goed was. Die benzine was heus wel goed, maar dat zijn gewoon de regels. En uiteindelijk ligt hij eruit. Even voor leken dan maar weer. Wat is dan de reden? Ben je te licht, ga je dan sneller of wat is het? Nee, het is puur dat ze de brandstof willen controleren. En dat, zo'n controle, daar hebben ze een bepaalde hoeveelheid voor nodig. Dat moeten ze dan vaak in drievoud doen, omdat dat heel veel gecontroleerd moet worden of het wel klopt. En heeft hij gewoon echt te weinig benzine in die tank gehad om te controleren, zeg maar. Om te controleren of die benzine ook echt wel aan het reglement voldeed. Goed. Zeg, de meest tumultueuze start geloof ik uit Formule 1 sinds lange tijd. Wat ging er mis? Ja, bizar eigenlijk als je erover nadenkt. De baan droogt op. En ik zat zelf al voor de tv van, nou ja, je moet gewoon slicks pakken. Maar geen één team deed dat. Dus iedereen ging gewoon op de intermediates naar de startopstelling. De baan was aan het opdrogen. En uiteindelijk koos eigenlijk het hele veld ervoor om toch maar na die opwarmronde de slicks te pakken. Behalve Hamilton. Dus die stond alleen voor het licht. En kon de beste start maken van de wereld. Want niemand kon hem uitremmen. En de rest vloog op elkaar. Kun je even beschrijven voor de mensen die niet gezien hebben wat er gebeurde? Ja, bij de eerste start was het nog nat. En toen was het spannend. Alle auto's bij elkaar. En was het gewoon chaos. Uiteindelijk Valtteri Bottas, de tweede coureur van Mercedes, die een grote fout maakte. En daarmee ook Max Verstappen raakte. En nog een paar andere auto's. En heel veel chaos veroorzaakte. Waardoor uiteindelijk ook een rode vlag kwam. En een herstart moest komen. Dus heel veel auto's meteen uit de strijd of auto's met schade. En daar was Max Verstappen echt het slachtoffer van. Want zijn auto was zwaar beschadigd al in de eerste bocht. En konden ze het op tijd repareren? Nou, door de rode vlag hadden ze wel de kans om enigszins wat reparaties te maken. Maar uiteindelijk was die auto gewoon te gehandhaafd, zeg maar, om daar nog echt te gaan vechten voor die overwinning. Dus dat was doodzonde, want ik denk dat hij een goede kans had gehad, normaal gesproken, om te winnen. Zeker met dit soort omstandigheden. Maar vandaag zat het er gewoon niet in met die schade. Ja. Zeg, laten we even luisteren naar de reactie van Verstappen bij de collega's van Ziggo Sport. Ja, ik word ook wel weer afgekegeld door een Mercedes-auto. Uiteindelijk. Dus gewoon Bottas' schuld. Daardoor word ik ook meegenomen. En Ja, het is gewoon enorm kloten dat je nu twee races achter elkaar natuurlijk zoveel pech hebt. En ja, daarna ik had zoveel schade. Het was gewoon echt niet meer te doen. Ja, en dat was Verstappen. En toen dacht je natuurlijk, nou ja, Hamilton ligt voorop. Dat hele veld achter hem crashte en hij reed vrij uit. En toen gebeurde er iets heel merkwaardigs. Jeroen. Ja, goed, ze maakte eigenlijk bij Mercedes een mega fout door niet op de sliks te gaan bij de herstart. En ja, daarmee moest hij een extra pitstop maken en viel daarmee ook gewoon helemaal naar achteraan. En moest vervolgens achteraan beginnen iedereen gaan inhalen. En inhalen blijkt niet zo heel makkelijk op dit circuit. Er zijn heel weinig rechte stukken. Het zijn allemaal korte rechte stukken. Je hebt een DRS-systeem waarmee je makkelijker kan inhalen. Maar dat werkt meestal als je lange rechte stukken hebt. Dus op dit circuit kwam eigenlijk niemand echt er goed voorbij. Dus ook Hamilton had in één keer een hele zware race. Is dat een tactische blunder van Hamilton of van Mercedes? Nou, zeker van het team. Die hebben echt zitten slapen. Want het hele veld had dat gewoon door. Echt alle 18 anderen, zeg maar, die nog aan de start stonden, die gingen naar binnen en hij niet. Dus ja, dat is wel gewoon een groot fout. Hoe kan dit? Zoveel expertise. En dit is toch op dit niveau ongelooflijk dat dit gebeurt? Ja, het komt eigenlijk omdat ze met te veel mensen daarover nadenken. Je hebt een team van waarschijnlijk 20 mensen die daar computeranalyses op nalaten en alles berekenen. Maar op dit moment moet je gewoon even naar buiten lopen, kijken wat het weer doet, kijken wat er aan de hand is. Want je kan niet in een computer zetten wat er op dat moment allemaal gebeurde. Hè, er gebeurde zoveel. En daar gaat het heel vaak fout in de Formule 1. Het is zo professioneel, maar soms moet je ook gewoon even kijken wat is er daadwerkelijk aan de hand op die baan. Goh, nee, het is echt ongelooflijk. Zeg tot slot, Bottas verpest de race voor meerdere collega's. Krijgt hij nou een straf? Ja, hij start de volgende race een paar plekken meer naar achter. En terecht. Hij heeft ook meteen sorry gezegd na de race. Ja, ook terecht. Hij maakte gewoon een fout. Hij deed dat ook niet expres. Hij heeft zeker niet expres Max Verstappen van de baan gekegeld. Maar dat hoort er ook gewoon bij. Het waren moeilijke omstandigheden en die fouten kunnen gemaakt worden. En dan toch nog even de unieke overwinning van Ocon. Was het zijn eerste? Ja, dat was zijn eerste. Dat was een hele mooie natuurlijk voor hem. Een jonge rijder die gewoon heel goed bezig is. Het mooie was ook om te zien dat Fernando Alonso, zijn teamgenoot, tweevoudig wereldkampioen, ook heel trots daarop was. En hem ook een beetje heeft geholpen, want hij hield Hamilton nog heel erg af in de eindfase van de wedstrijd. En dat was gewoon mooi om te zien. Een mooi gevecht. Twee wereldkampioenen, twee helden uit onze sport, maar die er vol tegenaan gingen. Goed, dankjewel Jeroen Blekemolen. De coureurs hebben zomervakantie. Laat maar zeggen, hopen dat corona geen roet in het eten gooien. Op naar Zandvoort. Dankjewel, jongen. De spelers zijn over de helft, maar gelukkig kunnen we nog een week lang genieten van topsport. En vannacht gaat het weer los in Tokio. En daarom is Suze van Kleven nu aan de lijn. Goedenavond, vanaf 2 uur naast Wouter Bouwman met Wouter Bouwman achter de microfoon. Wat gaat er gebeuren? Veel Nederlanders in actie, hè? Atletiek. Ja, het wordt een hele interessante atletieknacht. Om 3:15 Sivan Hassan op de series van 1500 meter. Eerder haalde zij al die finale plaats op de 5 kilometer. En ze gaat dus echt alle drie de afstanden lopen. De 1500 meter, de 5 kilometer en de 10 kilometer. Ondanks die loodzware omstandigheden in Tokio dus. En dan even na 4:30 Daphne Schippers en Jamiel Samuel in de series van de 200 meter sprint. En dan is het natuurlijk zaak, wat kan Daphne Schippers nog met die rugproblemen die bekend zijn. Niet echt in vorm. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En dan om 4:50 hebben we een finale. De 100 meter hoorde met Nadine Visser. Niet de topfavoriet, maar maakt wel een hele goede indruk in de series en in de halve finales. Dus nou, wie weet misschien toch kans op een medaille. En dan, als we even de sprong maken naar morgenmiddag, een atletiekfinale. 12:00 na haar series op de 1500 meter moet Sivan Hassan nog een keer pieken in de finale op de 5 kilometer. En daar heeft ze gewoon kans op goud. Ja, zeg, hoe kijk jij naar Sivan Hassan? Mark was nogal verbaasd van wat maakt ze dat eigenlijk laat bekend? En dat het, hoe gaat dat dan? Dan loopt ze alle drie die afstanden. Ja, dat is gewoon een hele interessante sportvrouw die precies doet waar ze zin in heeft. En dit voelt goed voor haar. Zij wil iets unieks doen. Zij wil op die drie onderdelen dus alle drie goed gaan presteren. En dat moet ze zelf weten. En achteraf, als het misgaat, dan kunnen we allemaal gaan zeggen van, zie je wel, dat kon ook helemaal niet. En het is jezelf overbelasten en dat is toch niet slim. En straks flikt ze het wel. En dan staan we allemaal in de rij om haar te bejubelen. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Ja, misschien wordt zij wel helemaal de ster van de Olympische Spelen. Dat kan, hè? Goed, precies. Tot slot nog even, waar de medailles verdeeld worden. Beckering en Duurt staan er erg goed voor. Ja, 7:30 morgenochtend wordt heel spannend in de 49ers. Staan gedeeld eerste met een Braziliaans duo. Is de medal race, dus daar valt ook de beslissing. Oké. Dankjewel, Suze. Succes met de uitzending. En ik bedank Roy Meijer en Mark Huizinga voor de komst. En het Oog op Morgen, dat wordt gepresenteerd door Chris Keijnen. Heb je al een staatslot voor 10 augustus? Niet, het is alweer bijna de 10e. En de jackpot staat op maar liefst 11,7 miljoen euro. Netto, het zal je maar gebeuren. Ren snel naar de winkel of kijk op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Weet je waar je echt blij van wordt? Van de Big Smile Weeks van TUI. Wat dacht je van 8 dagen Spanje? Al vanaf €399. Dan krijg je toch een grote glimlach van op je gezicht. TUI, discover your smile. Inspiratie. Ambacht. Verstilling. Beleef de wereld van meesterschilder Henk Helmantel. Nu in het Drents Museum. Bestel online een ticket via drentsmuseum.nl. NPO Radio 1. Het is 11:00.